ताम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम भक्ति होती है वो जन्म से अशुद्ध को भी पवित्र कर देती है, तांडव आदि को पवित्र कर देती है। थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। कर्मयोग विषय स्वल्प मत्य से धर्म से त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। मानो ये जो भीतर में सकाम भाव होता है ना, ये बनने वाला है। नारायण नारायण नारायण नारायण खूब ध्यान दें। मंदिर जो अपनी तरफ खींचता है ना, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सुख मिल जाए, महिमा हो जाए हमारी, ऐसे ये बंधन है खास। और निष्काम भाव के हमें कामना कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा ही सेवा करना है तो कल्याण हो जाए। कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म सु योनियों में कारण है गुणों का संग, गुण सत्व रज तम, और तीनों गुणों से ही संसार सब है। दिव्य देवेश सत्तम प्रदम ये देवी सत्य फिर गुण ही तीनों गुणों से मुक्त ऐसा पृथ्वी पर भी नहीं है, देवी देवेश स्वर्ग में नहीं है, देवताओं में नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो तीनों गुणों से व्याप्त न हो। तीनों गुण न हो ऐसे गुणों से अभी कोई है ही नहीं। कैसे गुणातीत पुरुष होता है, गुणातीत पुरुष होता है तो देवी देवेश वापन कोई नहीं, तो देव गुणातीत पुरुष का शरीर तो संसार में ही होता है। संसार तो त्रिगुणात्मक ही है, शरीर त्रिगुणातीत होता है, वो शरीर से भी विदेह हो जाता है तो गुणातीत होता है, देह तो गुणातीत नहीं होता ना। तो जो कुछ देखने सुनने में आता है वो सब कुछ तीनों गुणों का ही कार्य है, तीनों गुणों से मोहित है। तो तीनों गुण मोहित कैसे करते हैं, उसमें है सतोगुण और रजोगुण, ये तो आसक्ति बांधते हैं, और तमोगुण सत्य बांधता है। इस वास्ते गीता माया तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बद्धाति ज्ञान संगेन चानग। ये सुख की और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् निर्मल होने, प्रकाशक होने से, निरोग होने से, अनामय आमय रहित होने से, सुख संगेन और कर्म संगेन ज्ञान संगेन, सात्विक सुख मिलता है, सात्विक ज्ञान होता है, उसकी आसक्ति है। बड़ा बड़ा अच्छा मैं जानकार हूँ और बड़ा आनंद रहता है, बड़ी मस्त रहती है, आनंद रहता है, त्याग में वैराग्य में संसार से उपरण बड़ा आनंद रहता है। तो सुख है उसकी आसक्ति, और जो सौदर्य देश में प्रकाश हो जाए थे शरीर में ज्ञान का प्रकाश रहता है, तो सुख और ज्ञान की आसक्ति सदुगुण मानता है। रजोगुण वो जो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तद निबद्धाति मानते कर्म संगेन, वो कर्म के संग से मानता है। तमोगुण में संग नहीं है, उसने कहा तमस्त ज्ञान विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आदर्श निद्रा भिस्तर निबनाती संग नहीं वहां प्रमाद आदर्श निद्रा से मानता है। तो तमोगुण तो स्वरूप से बांधता है, और रजोगुण सतोगुण बांधते आसक्ति से, तो आसक्ति रहित होने से मुक्त हो जाता है। राग है, आसक्ति है, कुछ अपने स्वार्थ है, ये लेने की बुद्धि होती है संसार से, वो लेने की बुद्धि से ही बांधता है। तो तो चिपकता है मनुष्य कर्म संगे इंद्रियम, कर्म की आसक्ति होती है उससे बांधता है। तो कर्म से मेरे लाभ हो जाएगा, आगे फल अच्छा मिलेगा। तो न कर्म सुनुसती, कर्म में इंद्रियम विषय में आसक्ति नहीं होता तो युगारूढ़ होता है, युगारूढ़ होता नहीं बनता। तो तत्व क्या निकला? एक बार प्रणाम करने से ही पापी को भी अपना लेते हैं। वह दूसरी बात है, अभी कर्मयोग की बात चल रही है, वो तो भक्ति योग की बात है। तो कर्मयोग है उस कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई सही हो, जहाँ ये स्वार्थ बुद्धि है, मिल जाए मेरे को मैं ले लूं, ये खास बंधन की चीज है। कहीं जाओ, कितने पढ़ जाओ, कितने समझदार हो जाओ, कितने विद्वान बन जाओ, पर जहाँ तक दूसरे से रहने की, संसार से कुछ रहने की जो इच्छा होगी वो तो बांधेगी ही, उसको बंधन से छूट नहीं सकता। इस वास्ते अपने निरा करते भुंजते थे तो हम पापा ये पतन थे आत्म कारण, अपने लिए भोजन बनाकर खाते तो वे पापी पाप नहीं भक्षण करते। बोलो पाप क्या भक्षण किया, हमारे लिए रोटी खा भूख लगी है, तो अपने लिए जो भोजन पकाते हैं वो पापी पाप का भक्षण करते हैं, कूड़ा पापी पाप खाते हैं। तो दूसरों के लिए करे, ठाकुर जी के लिए करे, दूसरों के लिए करने योग हो जाता है, ठाकुर जी के लिए कर भक्ति योग हो जाता है। भगवान के भोग लगाना है, भगवान की अर्पण करना है, भगवान की सेवा करना है, तो वो भक्ति योग आ जाता है, वो मानता नहीं देर, वो मुक्त हो जाता है। तो ये कर्म संगे इंद्रियम, जो मनुष्य में बताया है कर्म की आसक्ति, कर्म और कम फल, फलेश्वर तो निबद्ध थे, कर्माशक्त बंद होता है और फल की आशा बंधन होता है। तो देखो गीता ने कर्मयोग और ज्ञान योग दो बताए, ज्ञान योग और कर्मयोग, ये है। तो ज्ञान योग क्या, विवेक पूर्वक संसार का त्याग कर देना, मानो जड़ चेतन सावर जंगम है, इसमें जो जड़ चीज है जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे बिना प्राण की चीज है वो एक प्राण वाली चीज है। तो इन दोनों का विवेक हो जाए, अपने सुख के लिए नहीं, अपनी आसक्ति के लिए नहीं, अपनी कामना के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, ऐसे नहीं हो कोई कर, तब मुक्ति हो जाए। अगर अपने लिए करने से बंधन हो जाता है, सुख संगी है ना, ज्ञान संगी है ना, ज्ञान में भी आसक्ति हो जाएगा, मैं बहुत जानकार हूँ, समझदार हूँ, तो इस जानने का भोग होता है, पदार्थों का भोग होता है, भोग होता है बांधने वाला होता है। तो अपने लिए न हो, ते प्राप्त वो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित हो, उसमें हित साथ में अपना भी हो जाए तो बाधा नहीं है, मन अपने को ही सुख हो, औरों को परवाह नहीं, ये खास बंधन की रीति है। गृहस्थ में रहते हुए यही भाव हो कि मेरे सिवाय सबको आराम मिले, मेरे सिवाय सबको सुख मिले, मेरे सिवाय सबका आदर हो, मेरे सिवाय सबकी प्रशंसा हो, सब मेरे सिवाय सब आराम हो, तब मुक्ति होती है। जो मुक्त होता है वो गुणातीत नहीं होता है क्या? मुक्त होता है वो गुणातीत होता है, तो देहातीत भी होता है, विलय होता है ना, वो देहातीत नहीं होता है क्या? तो धन्यवादी देह जी नमूनों में रहेगी, देह तो संसार में रहेगा। ऋषभ देव जी वगैरह को देह का भी होश नहीं था, ऋषभ देव जी को देह का भी होश नहीं था, और वो होश नहीं लेना और बात है, गुणातीत होना है और उसी चढ़ जाए अवस्था, तो भूमिका है ना, सात भूमिका है, तो सात भूमिका ऊंची भूमिका चढ़ जाएगा तो देह होश नहीं रहेगा, चौथी भूमिका हो सकता, पांचवी में रहता, छठे में भी रहता, छठे में परबोधित। पांचवी भूमिका आप साथ ज्ञान होता है, छठी में दूसरा जगाते होता है, सातवी में होता ही नहीं, वो फिर वही सात भूमिका। अग्नि लग जाए जल गया तो चल गया, ठहर गया है तो है, उसकी परवाह नहीं होती। वो भूमिका अधिक जरूरत है। बेहोश होना है ये ज्ञान का फल नहीं है, ये तो क्लोरोफॉर्म दवाई, उससे भी आदमी बेहोश हो जाता है। तो बेहोश होना कोई बढ़िया बात थोड़ी है, सन्निपात हो जाता है रोग, उससे भी बेहोश हो जाता है, होश नहीं रहता तो मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। मुक्ति होने में तो विवेक मुख्य है ना, दो चीजें अलग अलग समझ दे रहे, ये बिल्कुल एक मिली हुई समझ में बंधन होता है। और ठीक तरह समझ व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुण गुणेश, पुरुष को अलग माने प्रकृति को अलग मान ले। जैसे अभी हम मकान में बैठे हैं, मकान में बैठे हुए भी हम मकान के साथ एक नहीं है, मकान मैं नहीं हूँ, ये बोध बिल्कुल पक्का बोध है। मकान मेरे से अलग है, मैं मकान वाला हूँ। इस तरह से शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर में एक हुआ शरीर होता है तो मुक्त होता है। और शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर में मैं हूँ तो बंधन होता है। यार उसी की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत है, जल की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, तो ये शरीर शरीर के साथ संबंध मानने से तो है जरूरत। शरीर के साथ संबंध नहीं तो क्या जरूरत है, उसे कोई जरूरत नहीं, जरूरत शरीर की। अरे शरीर के साथ एक मान लिया तो उसे जरूरत हो जाती है। जैसे मनुष्य का विवाह हो जाता है तो वो नथ खरीदने के लिए जाता है, लहंगा खरीदने के लिए जाता है, तो उसको पूछा आप लहंगा पहन रहे हो, नहीं घर में चाहिए घर में, तो उसके साथ संबंध होने से उस स्त्री की आवश्यकता अपने आवश्यकता हो गई, अपने लिए खरीदता है वो। ऐसे शरीर के साथ संबंध होने से अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, इसकी जरूरत होती है। किसके शरीर के, शरीर के साथ है एक, इस बार शरीर की जरूरत अपने संबंध मालूम होती है। जो ऐसा बोध हो जाता है कि ये शरीर की जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं है, हम तो चेतन है, ईश्वर अनिश्चित जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, मल रहित है और सहज सुख स्वरूप है, तो उसको जरूरत क्या रही। ईश्वर अनिश्चित जीव अविनाशी और चेतन जड़ नहीं है और सहज सुख राशि है, तो ये बोध हो जाने पर अपने में इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती है कि मेरी ये चीज चाहिए, मेरी कुछ चाहिए, शरीर के चाहिए। शरीर का निर्वाह प्राण से होता है, प्राण जैसा है उसी अनुसार से निर्वाह होता है। तो शरीर से अपने का ठीक अनुभव हो जाने से वो विदेह कहलाता है, जीवन मुक्त कहलाता है, जीता हुआ ही मुक्त है, मन विवेक हो गया, देह से रहित अपने आप का अनुभव हो गया ठीक तरह से, तो वो बंधता नहीं। तो शरीर तो त्रिलोकी में रहेगा, फिर भी तीनों गुणों वाला शरीर तो अलग जाएगा, तो अलग अपना अनुभव कर देता है, तब तो वो मुक्त हो जाता है। और एकता का अनुभव करता है तब तो बंध रहता है, तब तो क्या है कि जो शरीर की आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता मालूम होती है। शरीर में जड़ा लगता है तो मेरे को शरीर लगता है, भूख लगती है तो मेरे को भूख लगती है, प्यास लगी तो मेरे को प्यास लगती है, ऐसे मेरे को मानता है। वास्तव में गुणा गुणे से वर्तन थे, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, अपने में नहीं है। महाराज जी, सात्विक का निर्मल फल है और सात्विक अनामय है और प्रकाश स्वरूप है, तो वो ज्ञान से और उससे बंद कैसे जाता, इसमें क्या गलती होती है। गलती ये होती है कि वो अपने मान लेता, मैं विरक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बोधवान हूँ, मेरे को ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ, दूसरे अज्ञानी है। निर्मल तो ये है कि वो ज्ञान अगर नहीं हो तो ज्ञान का अभिमान कैसे होगा। ज्ञान होता है तो ज्ञान का अभिमान होता है, सुख होता है तो सुख का अभिमान सुख संग होता है। मानो दूसरे लोग आसक्त है भोगों में और संग्रह में लिप्त है, और मैं भोगों से लिप्त नहीं हूँ, भोग मेरे को अपने वश में नहीं कर सकते, रुपये पैसे मेरे को अपने वश में नहीं कर सकते, तो वो उनसे ऊंचा उठ गया ना। तो औरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है, यही बंधन है, ये भोगी है, भोगी हो गया। वो त्याग का भी भोगी है, वैराग्य का भोगी है, ज्ञान का भोगी है, सुख का भोगी है, सुख संगे में ज्ञान संगे में। तो निरामय कैसे है कि जैसे दूसरे लोग राग द्वेष ईर्ष्या दंभ पाखंड इनमें फंसे हुए हैं, वो इनसे ऊंचा उठा, इससे निर्मल है, निर्विकार है। ये साधारण विकार उसको विकार नहीं पहुंचते, पर निर्विकार पने का भी तो भोगी होता है। मैं निर्विकार हूँ, मेरे कोई विकार नहीं है, विकार रहित हूँ, ऐसे ज्ञान का अभिमान हो, निर्विकार पने का अभिमान होता है ना। दूसरे विकारी है, मैं निर्विकार हूँ, ये निर्विकार पने का भोग हुआ है, इससे बंधन होता है। अरे वो ज्ञानी होता हूँ, ये निर्विकार हूँ मैं, ये अभिमान नहीं होता, वहां मेरे को ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का अभिमान नहीं होता। तो ज्ञानवान विभक्त भव भय भरण है भगत ने आदरी ते पाए दुर्लभ पदार्थ पथ, तो हम देखो तो हरी, हम देखते हैं, हमारा देखने माता है। तो ज्ञानवान विभक्त ज्ञानी, ज्ञान मान रहे थे मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञान बने का अभिमान होता है ना, तो ज्ञान का भोग होता है। वो ज्ञान का भोग होता था कभी अज्ञान का भोग भी होगा, त्याग का भोग होता था कभी राग का भोग भी हो जाएगा। तो वो बोध हो जाने के बाद में ज्ञान का भोग ही नहीं होता। ज्ञानी ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर ज्ञानी नहीं रहता है, जब तक ज्ञानी रहता है तब तक बंधन है। पर ज्ञान होने पर निर्मलता तो आ जाएगी, अनामय बना भी आ जाएगा, परंतु ज्ञानी बना रहेगा। तो वहां ज्ञान का भोग है, सुख का भोग है, निर्विकारता का भोग है, निर्मलता का है, निर्लेपता का भोग है। जब तक भोग है तब तक वो उसके साथ संबंध है। विशेषता का भाव देखो, विशेषता आगंतुक है कि नित्य है, आगंतुक है। और आप आगंतुक हो, नित्य हो, नित्य है, तो आपके साथ नहीं है ना, आने वाले को पकड़ लिया। दूसरे से भिन्नता तो अनुभव में आती है, अनुभव में नहीं आती, वो अनुभव और तरह का है। दूसरों से अपने में विशेषता दिखती है, वो तो बांधने वाली ही होती है, औरों से विशेषता दिखती है अपने में। देखो है क्या, वो तो भगवान जाने। सीधी सादी बात है कि तत्व की पुरुष होता है, वो ऐसा नहीं जानता है कि मैं तो मुक्त हूँ, दूसरे बंधन में है। मानो सब जगह जितने जीव है सबके सभी चेतन तो परमात्मा का अंश है, जड़ अंश प्रकृति का है। वो इस शरीर में प्रकृति का अंश और चेतन अलग है, ऐसा नहीं दुनिया मात्र में परमात्मा का अंश चेतन है और जड़ है। तो सब जगह उसका ऐसे ही विचार होता है नए ख्याल में। मानो एक तो यू होता है कि मैं अपने जड़ शरीर से अलग हूँ, जड़ शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, शरीर जानने में आता है, मैं जानने वाला हूँ, शरीर विकारी है, मैं निर्विकार हूँ, शरीर अनेक तरह परिवर्तन होता है, मैं निर्विकार निर्विक परिवर्तन रहित हूँ, ये शरीर हुआ ना, तो जैसे शरीर में रहते हुए अपने को ऐसा अनुभव हुआ तो मैं ऐसा हूँ ऐसा नहीं, जितने दिखते हैं सब शरीर, इनमें सब नहीं जो आत्मा निर्विकार है और विकार सब शरीरों में है, ऐसा बोध होता है। ऐसा नहीं मैं निर्विकार हूँ, दूसरे विकारी है। और दूसरे जी क्या है, जैसे मकान है तो मैं मकान रहता हूँ, ऐसे सभी मकान में ही रहते, तो मेरा जैसे विचार है कि मैं शरीर रहता हूँ, ऐसे सब शरीर है तो है ही, वे अपना अनुभव नहीं होते हैं। तत्व ज्ञान होने से ऐसा होता है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ तो ये अनुभव नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। मानो भेद तो समझेंगे, यही चीज है। जैसे क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीरा, खूब ध्यान दें। मानो ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है, पांच भौतिक शरीर है, तो ये शरीर पांच भौतिक है तो दूसरा शरीर क्या पांच भौतिक नहीं है? शरीर पांच भौतिक है और परमात्मा गांश जीव है, वो सब में जीव परमात्मा गांश ही है सब में, तो सब धातु चीज सब अलग अलग समझ लिया ना उसने, तो सब में ऐसा ही है। अब वो अनुभव करे कोई अनुभव ना करे, ये फर्क है। तो ये फर्क किसमें होगा? बुद्धि में होगा। चित्त में क्या फर्क होगा? मानो बुद्धि में जो वो विवेकी है उसके बुद्धि में फर्क पड़ता है, ज्ञान ज्ञान में फर्क पड़ता है, पर जड़ चेतन में फर्क नहीं पड़ता ना। जड़ जड़ है, चेतन चेतन ही है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी गुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, विमूढ़ नहीं देखते, ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं। तो ज्ञान नेत्र देखते हैं, तो उत्क्रामंतम स्थितम गुंजानम व इनको देखते हैं, तो इनको अलग अलग देखते हैं कि ये काम करता है, पर आत्मा इनका निर्णय है अकर्ता है। कोई दृष्टांत बढ़िया आया नहीं है। मानो हमारा ये शरीर पांच भौतिक है तो दूसरों का शरीर पांच भौतिक दिखेगा और दिखेगा? पृथ्वी जो तेज वायु से बड़ा संसार है तो सबका ही पांच भौतिक है, नहीं वो तो शरीर को, तो सब शरीरों को पांच भौतिक मानते हैं कि नहीं आप? क्या और मानते हैं? अच्छा आप मानते ये। अब शरीर और शरीरी का जो भेद है, इस भेद का ज्ञान जिसको हो गया तो शरीर मैं और मेरा नहीं है, ऐसा उनकी बात हो गई। तो यहाँ बुद्धि में फर्क पड़ा ज्ञानी के अज्ञानी के। अज्ञानी इस बात को स्पष्ट नहीं जानता, जैसे पढ़ा हुआ आदमी अक्षरों को जानता है, अपढ़ अक्षरों को नहीं जानता, मगर अक्षर दिखने में बरोबर दिखते हैं। श्रीमद भगवद गीता लिखा हुआ, श्री राम लिखा हुआ, अनजान को ऐसे दिखेगा, जान को नहीं ऐसे दिखेगा, पर जानकार को देखते हुए भी क्या लिखा है पता नहीं है। अरे वकील वैसे लिखती, लेकिन हम फर्क दिखता है, और आपको तो नकल कर देगा या लिख देगा वैसे ही जैसा लिख देगा, पर क्या लिखा है पता नहीं। तो उनके अक्षरों के ज्ञान को, अक्षरों का जो ज्ञान है ठीक, वो ज्ञान उसको नहीं है। दिखने में फर्क क्या है? ऐसे संसार में सब पांच भौतिक सृष्टि है, ऐसे पांच भौतिक शरीर की है, ऐसी संपूर्ण शरीरों की पांच भौतिक सृष्टि है, ऐसा सभी देखते हैं, पर पांच भौतिक सृष्टि के साथ में अपनापन नहीं है। कृष्ण जी बताए, जैसे आप आए सत्संग के लिए और मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैंने समझा ये मकान तो है मेरा और आप आ सत्संग करने वाले, तो सत्संग करने वाले मैं सत्संग मैं मालिक मकान का, आप है मकान आने वाले, तो आने वाले में तीसरा आदमी कोई देखे तो आपको मेरे को कोई भेद देखेगा क्या? मकान मेरा है तो मेरे बात हुई ना, दूसरों को तो ऐसे जैसे आप बैठे जी मैं बैठा हूँ जैसे आप मकान रहित है, जैसे मैं भी मकान रहित हूँ, तो मेरे को तो वैसे ही जानता है वो, जैसे दूसरे बैठे जिमें। पर मेरे मन में है कि मकान मेरा है, ये तो आगंतुक है, इनका मकान नहीं, मकान मेरा है, ये फर्क रहेगा कि नहीं? अरे ज्ञानी ने क्या होता है कि ज्ञानी के इस शरीर में भी मेरा मकान है ये नहीं, मेरा मकान मेरा है ही नहीं है। तो शरीर में एक नहीं है, तो मैं और शरीर एक नहीं है, ऐसे मैं मालिक हूँ मकान का, तो मैं मालिक हुआ जब अलग हुआ, मन मकान में बैठे हुए तो आप और मैं बरोबर ही बैठे हैं, फर्क क्या मेरे बैठने में? तो जो मेरा मानना है ना, वो मिट जाता है, ज्ञानी के अपना मैं वो मिट जाता है। तत्व से तो सब ऐसे ही तो है, बढ़िया नहीं आया तो छाया भी विशेषता तो है ही, जानकार हूँ नहीं, विशेषता है तो मैं जानकार नहीं हूँ, ये जानना है, ये तो आता है, मैं जानकार हूँ नहीं, ज्ञान का मालिक नहीं बनता है वो, मालिक वो बनता है जिसमें विवेक नहीं है, वो विवेक का मालिक बनता है, ज्ञान का भोग, ज्ञान सुख संगेन, ज्ञान संगेन, तो ज्ञान का संग होने बांधता है, ज्ञान नहीं बांधता है, ज्ञान का संग तो कोई जटिल व्यक्ति होगा तो होगा ना, जानकार नहीं है हाँ, और एक जानकार है हाँ, तो फर्क तो है, फर्क का अभिमान नहीं है, अभिमान तो व्यक्ति होता वो होता है ना, एक आपके नुकसान हुआ, नफा हुआ, एक खुद के हुआ, एक दूसरे के हुआ, तो नफा नुकसान तो दोनों के हुआ, पर मेरा नुकसान हुआ, मेरा नफा हुआ, ऐसा तो अभिमान करने वाले औरों को ज्ञान तो होगा, किसी का नफा हुआ है, नुकसान हुआ है, परंतु ज्ञान थोड़ा मेरे नुकसान थोड़ा हुआ है। महाराज जी, खुद को तो नहीं, खुद अपना नहीं मानता, लेकिन दूसरा अपना मानता है, वो उसकी दृष्टि में क्या नजर आवे? नहीं, दूसरा अपना मानता है तो वो अपना मानता है, पर उस शरीर में जो अपना मानता है वो उसका शरीर, जैसे हम और हमारा शरीर ऐसे दूसरों का शरीर दूसरे वैसे ही तो है, समझदार लगेगा या ना समझ लगेगा, वो क्या लगेगा? तो वो तो उसी दृष्टि में असमझ, तो मेरी दृष्टि में शरीर और शरीर ही भेद तो वैसे ही रहेगा, जैसे मैं ज्ञानी हुआ, आप अज्ञानी हुए, कल्पना करो, तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा शरीर है वो अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसे आप अलग हो और आपका शरीर अलग है, जैसे मेरे को ज्ञान हुआ ऐसे आपका ज्ञान मेरे को तो वैसे का वैसे ही है। अब आप अपने शरीर को अपना मान लेते हो तो आपकी मान्यता हुई, पर ज्ञानी की मान्यता जड़ चीज अलग है, चेतन चीज अलग है, वो तो सब ऐसा ही है, ऐसा ही मानता है, ऐसा थोड़ी मैं तो ऐसा हूँ दूसरे ऐसे नहीं है, ऐसा थोड़ी मानता है। नहीं आएगा ऐसा होने पे भी कोई शरीर की उपेक्षा तो नहीं रहेगी? उपेक्षा अज्ञानी के जैसे नहीं रहेगी, उपेक्षा ज्ञानी की होती है, अज्ञान जैसी नहीं होती, जैसे से लखन सी रघुबीर रही, लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? जिम्मे अविवेकी पुरुष शरीर रही, अविवेक पुरुष शरीर क्यों करते हैं? विवेक इतने सब नहीं करता, जिसको विवेक ठीक हो गया है उसे शरीर इतनी परवाह नहीं होती है। आप प्रत्यक्ष में देख लो, किसी के ज्यादा पीड़ा होती है, किसी का वही बिच्छू खा गया, किसी वही तो बिच्छू खाने पर पीड़ा बरोबर होती है, परंतु जो राग आसक्ति शरीर में जैसी उसकी घबराहट होती है, ऐसा आपके भी खा गया तो खा गया क्या है? सत्संग करने वाला हम दूसरे में फर्क होता है कि नहीं? एक तो सत्संग का बेटा मरे और एक सत्संग किया ही नहीं है ऐसा उसे बेटा मरे, तो दोनों बेटा तो बरूबर ही मरा है, पर दोनों फर्क रहता है कि नहीं? क्या रहता है ना, तो वो फर्क होते होते साफ फर्क पड़ जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है, ये थोड़ा फर्क पड़ता है साधु होता है, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो संसारी होता है, तो वो फर्क पड़ते पड़ते पूरा फर्क पड़ जाता है, तो पूरा फर्क पड़ने पर जैसे इस शरीर के साथ अपना संबंध नहीं है, ऐसे सबका ही अपने शरीरों के साथ संबंध नहीं है, तभी तो ज्ञान देगा, तो ज्ञान कैसे देगा कि तुमसे मान्यता ये गलत है तुम्हारी, ऐसे ज्ञान होगा उसको, पर ज्ञान का अभिमान नहीं होगा। जैसे बालक को देख करके आप अभिमान करते हैं क्या? जैसे मैंने कई बार कहा, कांच का टुकड़ा है, लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कांच के टुकड़े, अरे वो बालक पकड़ लेता हाथ में। मेरे को ये बहुत याद आता है, बचपन की याद है मेरे को। तो यूं देख लेते, यूं देख लेते, यूं बस क्या नजर है, मौज हो जाती। अब वो ऐसा है तो आप अपने को लेते हैं क्या? ऐसा उस टुकड़ा लेते हाथ में, यूं देखे नहीं देखते, और वो देखता है उसको। आप तो ये जानते ही हो कि है क्या बात, तो वैसे जैसे आप जैसी कर रहे हैं, पर उसके मन में उसे कीमत है, है जी, उसके बड़ा महत्व है, हाथ में चुप जाते, कूड़े कचरे में पड़ा उठा लाते, और बड़ा बढ़िया एक मौज होती। आपने देखा नहीं, मैं देखा हुआ, परंतु दूसरों की दृष्टि में ये क्या कर रहा कांच के टुकड़े को, तो आपके जैसे कांच का टुकड़ा है वैसा ही उसके भी कांच टुकड़ा वैसा ही है। अब वो मानता नहीं है। भोजन आप देखो, आप कुत्ते को रोटी किस भाव देते हैं? कुत्ते को रोटी देते हो ने, किस भाव से देते हो? ऐसे इसको दे दी, कबीर खुदा कुकरी तन सुन दे लगाए, या को टूकर डाल दे फिर जारी उड़ गए। ये शुक्राना दे भाई, बोलो क्या क्या? भोजन की तरफ ध्यान चला जाएगा तो भगवान से संबंध टूट जाएगा ना? तुझे करें आप हमारे संबंध हो गया, आप शरीर से संबंध टूट गया, आपकी वृत्ति मेरी तरफ लग गई, तो आपका संबंध टूट गया क्या शरीर से? भोजन सुन के टूट जाएगा। आप पढ़े लिखे हो और भोजन के भूल जाओगे पढ़ाई? प्यास लगी, जल वृत्ति गई, तो आप पढ़ाई भूल जाओगे?